الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مونږ تاسو الحمدللہ په یو ډېر مبارک نسبت سره راجم شوي یو چې هغه زمونږ دی ورور مفتی صاحب الحمدللہ قربانیو کا او دورې تفسیر شروع کړو او دې ګرمۍ او تکلیف ته او نکتل الحمدللہ هغه د قرآن شریف دورا اختتام ته رسېدلې ده. زمائی عزتمندو زمون رستاسو د دیرا جمع کېدو مقصدم دا دے چې لکه سرنګ دی محنت کوي او دا قرآن شریفی طلباء او طالبات ته ورسولو او بیان کو دغه شان چې دا څومره علما او طلباء ناستی زمونږ او تاسو دا عهد او دا وعده کو چې ان شاء الله مونږ به دا اللہ کتاب خلق لرسو او دا سمرت طلباء کرام یا زمون طالبات چی پدی درس کی شامل تو دیتم سو خبرو تا سوچ او فکر پکار دے رب العالمین زمون دی طلباء و طالباتو تا دا قرآن شریف دا اوریدو توفیق ورکو اس پچھلی دا اللہ دی کتاب کا منگا عملی شکل ورکو نو دا به دی اوریدونکو د پاره د خیر یو ذریعہ جوړ شي. او کنا مون قران واوري کو او د قران مون دی جوړی ګنا هغه مون دی الله سیرت او سورت مون اختیار او دا نو بیا غره زمون او استاد صدا تعلیم او تعلم په الټا اثر کوي. دیو جن د الله دا کتاب داسی کتاب دی چې دا څومره علما ګورئ دا څومره طلبا ګورئ هر څوک دیتا او رښتو تم محتاج دی او د دې عمل کولو تم محتاج دی. او لکه څنګه د حق پرستو علما او شان لوی دی نو یاد ساتئ کم طلبا او طالبات چې قران واوري دو یا اوري او په دې عمل لګئ نو د دې خطر ډېر زیات را. حدیث پاک کې راغلی وی پا ورز دا قیامت با یو سڑے دا جہنم اور تا ورو غرزولے شی نو تا ورو غرزی دو سر حدیث کی راغلی فتن دلیقو اقتابو ہو دا غدا کلمی با طول روزی او دم رسخان بوئی بشی چی جہنمیانو لبا تکلیف شی دی نو دا طول جہنمیان بور تراجمش نو چی کل ور تراجمش او گوری نو دا با آغا کسی چی دنیا کی دیتا قرآن بیانولو امر بالمعروف کولو نهی عن المنکر کولا نو دا جہنمیان بورتوید اللہ بندہ تا آغا سڑے نی چی مونتا بلی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولو نو دا با آلیم دا بورتوید چی آو سارا ہے ما با تاسو تا دا نیکو حکم کولو و مخبلا میں نیک آمال نکول او ما بتاسو دا منکراتو نمانے کو لئے او با اقبلہ دا منکراتو نمانے کے دم نگر یادو ساتھ ای زمائی ذتمندو کچر منگ بتاسو تش کتاب اللہ اور وائیو او عمل پینی ندا بزمونگ دا پارا دا وبال ذریعے جوڑی گی. بخاری شریف حدیث تے دا دوار جہان سردار فرمائی القرآن حجت لکا او علیکا دا قرآن پاک با ویون کی توائی او دا دے قاریان و حافظان و عالمان و توائی وی با یادتا دا پارا دا نجات ذریعے جوڑے گی او یا با پتا دلیل جوڑے گی کچر قرآن شریف بانے عمل وی اینو طول قرآن خلوی خبر دا دا دی یو یو صورت با اللہ زمونگ استاسو دا نجات ذریعے گرزے. مشکا شریف کی حدیث راغل ہے نبی علیہ السلام فرمائی قرآن شریف کی یو صورت تے سورہ الف لام میم سجدہ یادے یو اجتماع پارا کی دا روزانہ دشپی اداغی لستلم مسنون لی وی دا سورت با پرز دا قیامت راش او چچا لستے دے او پاغی بانے عمل کرے نوی برب العالمین دیکھا زلستے ہو زما شفاعت دا دپ حق کی قبول کا او کچرے نکبلے نما دا خپل کتاب نو باسا اے پدی الفاظ وبوئی ٹھیک ہے خبر وار الہ العالمین دیکھا زلست ہم پما بانے عملو زما دا شفاعت بد دبارہ کی قبلے او منظورے او کنے قبلے نما بد خپل کتاب نو باسے مطلب عزت مند پر قران شریف سرا اصل شہر عمل جبوں تا سو ایمان عمل کو ادم یاد لرے ورے جموں گا استاد دین کے آغا چالا عالم نہ وئی چ داغ پ علم عمل نی دچا چ پخپل علم بانے عمل نی نو آغا تا عالم نہ وئی. عالم ہاغا چالا وئی چ آغا سویلی سلستی دی او پاغے بانے داغا عمل وی نو کلا ک گورا عمل وی نو دو علماء لوی شان دے اللہ وئی انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ وی بندگان خو زما ډیر دی خدا زما نه چی یریږي کنه دا علماء دی دا با عمل علماء یادای او کله وی رب العالمین فرمایي والذین اوتوا العلم درجات یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ به ایمان والا اوچت کی او دارنګ دې علم والا به اوچت کی. مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا غی دا حدیث و کتاب دے او اس الحمدللہ دا وفاق والا دا یو خکارو کو چشپکم درجہ کی داخلم کو نو درسی لستے شی مدارس ہو کی علماء لکلی وی د صحیح با عمل طالبان نارینو زنانو د پارا بس دا یو حدیث کافی دے پرس د قیامت با اللہ دا علماء را جمع کی وہ چاچ پر علم بان عمل ہوئی پرس د قیامت با اللہ علماء را جمع کی حکم علماء د چاچ پخپل علم بان عمل لے ربی کریم بورتا ہوئے چما پ دنیا کے استاسو پسینوں کے او استاسو پزرونو کی دخپل کتاب علم چیخو کنا نو زما تاو سر دو دنیا نر خیر ارادوا زی زما پا رحم او کرم جنت توردن نشئی کتاو سر زما دا رحم او کرم ارادنوے او دا جہنم پا اور مستاسو دا سوزولو ارادوے نو ما با دخپل کتاب اغا قیمتی علوم استاسو پسینو کی نکی خل اللہ دے منگو تاسو لم علم را کی او پاغی دے عمل کو منگو تاسو ترا نصیب کی دیو جن دے طولو طلبائے کرامو او دے طولو طالبانو طالباتو پا خدمت کے عرض دے چوز با اللہ لجاڑے او دے جڑا پا ذریبان دا کم کتاب دا اللہ چکوے دے دے دا عمل کو لو توفیق بدر بھارے ورنک چر قرآن علمی او عمل نی نو تاسو گورا اولو ستر نہ ہم پارا کی دی اور بھی عالم ذکر کرے وہ چدا تقبل علم معنی عمل نو اللہ فرمائی فمثله کمثل الکلب علم هو سرا خود علم مطابق عقیدہ نو علم ہو خدا کے مطابق عمل نو رب کریم فرمائی مثال دس پیلے اللہ کل کتاب کی ہوئی دارنگ دمخ کے علماء مبارک فرمائے لی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وإذا علماء مثال چلم شتاخ عمل ورسر نشتا داس دے لکا پا خرچ دران دران کتاب نو تڑی نو کلک زمائی زتمندو علم سر عمل نی نو گر دغا حال دے او کلک دے علم سر عمل وی نو رب العالمین د خپل توحید د پارا د گواہی د پارا علماء پیش کئ فرمائے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط اللہ و ازما دا اعلان دے دا فیصلہ میں دا چہ زمانہ بغیر بل حصوک الہ نشتا وہی پدی ز گواہی کو زما ملائک گواہی کئی او داد علم خاندان گواہانی اے کتا سن سکت پوسو کی چ قرآن شریف کے لوے د شہادت آیات کم نے نو تب آیات دے اور تو الحمدللہ عقل والے وہی سمر چلو یا خبر ای نو داغے دا پارا دا لوے گواہ ضرورت وی دا اللہ دا توحید نا لوے خبر نشتا و دا توحید گواہان گور دغد علم و عمل والا خاندان جوڑ کر اللہ و ادا دا قرآن و سنت علم و عمل تو ارسل دے دا گور گواہ دی چھ لا الہ الا ہو اللہ دی منگو تاسو لا پخبل علم دا عمل کل توفیق را کی دا دیو جن زماری ذات مندو پتا خبر منگو تاسو تدا عمل لا او یو دے بہترین شے اللہ منگو تاسو تدا شکر نور نڈک شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ داغی قبر بھی اللہ دے نور اور رحمت نڈک کی مختنو تیلاسو کی قرآن مرکڑے بھی خبر مرکڑے تو تیلی تقریل تلاڑو نیو عالم ذکر کولو آلان کی شیخ شاگرد نو آوی چرمی استاد وی شیخ سے بھی لیدل ابنو وی اورد دا سناس تو لکہ چی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ وی طول خلق لے لاسو کی قرآن ورکو دیکھ ایک خبر بات طول خلق لے لاسو کی قرآن ورکو اگر دنیا تا اے دا اللہ دا پیغمبر دا راتلو مقصدم گر بل شینشتا دا مقصد دے چی دا امت علمن عملن کتاب اللہ پا لاسو کی روالی کتا سلسو کوئی چی خاتم النبیین امام الانبیاء دنیا تا دا سد پارا راغلے نو دا غی دراتلو مقصدم دارے چې مونږ او تاسو قرآن پلا سکرا والو د دې الفاظ دکو د دې معناز دکو ور قرآن په خپل ذکر کړی دی اوله پاره کې راځي حضرت ابراهیم علیه السلام د الله د حکم مطابق بیت الله جوړ کو نو چې کله د تعمیر نه فارغ شو نو سوال کوي وَي رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَي اِذْمَا رَبَا استاد حکم مطابق میں طالب بیت اللہ کور جوڑ کو اس پدے کی اخیرنے پیغمبرم دے عرب نرو لے گئے سوال دارا دی چې دا پیغمبر دنیا تراشی نو کار بیسی ویتلو علیہم آیاتک ستالا کتاب پد خلق للی او چې کله الفاظ دو قرآن زدشل نگرداد دو قرآن یو حق دے خود حقوق و انتہا ندا دویم نمبر کی ویعلمهم الکتاب ددی کتاب مانا بور تخی درم والحکمہ دا حدیث او پزری د قران تشریب ورته کوي ادي په الله باندې کارو ایو سره د قران الفاظ وای د قران معناز د کوي حدیث وای حدیث اوري نو اخر د دی ویلو مقصد سره وایو زکیهم چې د دې کاره شرک نه پاکشي اعمال د بدعت نه پاکشي او پوره پوره انسانان ته جوړ شي قران سره پاکی راځي قران سره سره راځي اېدا بتا سو دی علماء نو ریدري جنت لا ناپاک سړې نشیتلې جنت تا ناپاک سړې نشیتلې اې یو سړې بیا ګور دا مسله لا یا به دنیا کې په بیمارو او په عذابونو پاکيږي یا به د قبر په عذاب پاکيږي یا به د جهنم په اور پاکيږي د پاکې دو نفس به جنت تر راځي دا شاندار کړې اې د پاکانو نه بغیر سوک جنت تنشیتلے پاکی با پس رازی پاکی با دا اللہ پا کتاب رازی تاسو گو رئی قرآن تلاوت چکوئی کلوئی قد افلح من تزکا کامیاب دیا غسوک چپاک شو نو پاکی گی با پس موسیٰ علیہ السلام فرعون توئی مالا اللہ دا طرف نا پیغام روڑے حل لکا الہ ان تزکا ضرورت تشتا ما د پاکی دو اسباب د بر طرف نه وروړي نو پاکی راضی په قران پاکی راضی په قران شریف باندې او بیا علماو حق ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی مفتاح دار سعادت د قران ډیر علوم دي دی. د دین یو کار ته بس پک نه ګورای دیګه په خبره باندې سو کم چې په کومه شوبه د دین کې لګیا وي او دې بل شوبې له بد ګوري دا منافق دی مثال بطور تبلیغ والا جماعت تے دین کار کے نو سرکی بڑی ورس رمینی دعا بغواڑے اصلاح کوشش کوا داسی دین نور شعبی دی نو آغے سر بمین ساتے تعلق بساتے دین یوکار تسپک قتل دا گورے دا نفاق علامہ دا او هغه سړی احمق دی ګوره یو انسان نه دی یو عالم یو مسلمان کما حقه یو شعبه کې صحیح خدمت کولی شي نورو شعبو کې سړی نشي استعمالېدو خو دې نورو سره به زړه کې د خیر اراده لري سره ساتي رحمانی مثال ذکر کړی د سوره بقره په تفسیر کې فاستبقوا الخیرات د دې آیات دلالت وایي د دین او د دنیا یو شانته مثال دی ایتا سو گو رئی دنیا نظام پدی چلی گی چی سوک سکئی سوک سکئی نو نظام روان دے تا سو گو رئی اکثر بزمیدار یہ سوک غنم جوار کری دکا شاندکر نچا ورطا جرند جوڑ کری اوڑتی والا جوڑائی نچا تنور جوڑ کرے اغاورتا پکی روٹائی اوٹی کالے پخائی دنیا نظام روان دے کنے اس کدا غنم جوارو کرلو والوائی چی دا جرند جوڑ کری دا خلی ونے رئی او که جرم دیواله وای چې دا تنور کې چې ټیکاله په خی داله ونه نه تاسو به په زنجیر تړای کنه به تړای چې سړی له ونه شه دا چې ګوره څوک به د قران خدمت کوي څوک به درس او تدریس کوي څوک به تبلیغ کوي څوک به صحیح jihad کوي دیګه په خبره واه هوستان مینا به د ټولو سره او کته د دین یو کار کې خو بل سره دی دشمنی ده نو بیا پوه شې چې د منافقت په صفت الله مو تاسو د نفاق نو ساتي د دین د ټول شوبو قدر وکوي ګوره د قران د خدمت مختلف شوبې یو د دې الفاظ خولي د دې قرأت دې د دې تجوید دې د حفظ شوبه ده دارنگی دا قرآن پا شعبو کی دا دے دا مانا و دا تفسیر شعبہ دا حافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی دی چھ دا قرآن پا علومو کی پٹولو کی بہتر شعبہ کم دا چھ دا دے دا مانا تعلیم خلق لورشی مانا خلق زدکی الحمدللہ دا کار زمون دا مشایخو دا محنت دا وجنا زمون دا سکتاسو کے دا پدے شکر دا پکار دی پدے شکر دا پل پکار دی او دا شان زما عزت مندو چې سرنګي خپل مشران او موږ تاسو صلی الله علیه وسلم لا سو کرا کړي چې دا امیشه د پاره موږ تاسو دا سي قائم او دائم ساتو او خو اخلاق سر بهغه خبره وای بعض اوقات کې ور دي په لګو راي مثلا الحمدلله زموږ حق را او خلکو تسلیم کړي چې حق را او چې زموږ استادو د بد او اخلاق او د وجنا یو سره د حق نه اعتراض وکړي خو اخلاق سرا نرم اخلاق سرا اے نرم اخلاق دل نه وای چې تګنی مسله مکوا یاد مسلې په بیان کې مداهنت وکا خو اخلاق نرم لهجا دیګه په خبر موسی علیہ السلام تا رب العالمین وای چې فرعون تلار شاوتوار ته وای فقولا له قولا لینا نرم خبر ورته وکای نو موسی علیہ السلام خبره کې سپریخی نو او په نرم الفاظ وا نو خبره دے حق وی پورا دی وی خو پا نرم و الفاظ دی دا چا پزاد تی دمائی ذتمند و حمله نی چا تا دی پاغی کی اشاره نی دا چا نمونه دی سڑے نالی پا دعوت کی دا چا دا مشران و نمونه مالی پا بازی دی اونو کی دا سی وی چه بازی زمون مرگره دا باب دی خلق و دا مشران و نمونه آلی تو بیا آخری پا خبر کی زمون مشایخ و پسی پا درخوائی دا تا سی شولا که دا خپل استاز دا پا خپل بیزتیو کا حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام منع کرے وا چھ دا والدین و تقاندلی و پتے رد حرامی تو آخو دا صحابہ اکرام پاک خلق کو بھی ورکوی دا اللہ حبیب دا سی بمسو کی چھ والدین و تب سکی کنزلی بکی ایل سپتا وچنن خوی وجنی اللہ حبیب تبی یو سڑے را پاسی او تبر والدین و تے کنزلی و پتے ردی ہوکی او آغد دو والدین و تاوکی نو دا دے د خپل والدینو د بیزتۍ سبب جوړ شو د خپل والدینو د بیزتۍ سبب جوړ شو خو اخلاق سره خبره د خپوروي د بدعات او رد خپوروي د شرکیات او رد خپوروي خو اخلاق سره اخلاق سره بل یو کوشش دا کوي زه خدا دعا کوم او تاسو هم دا دعا کوي او ډېر وخت نه بیا ما کولا بیا یو لوی عالم مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ کتاب کی میں اوپر ہے بڑیر خوشحال شم جمع زمانہ دعا ہم دا اثر موافق دا اغنہ میں رس واورے دل دیر عمر دوسی دی ممبر لرازم نوام الہ العالمین زما دخلی ندا سے خبر اوباسی چی زما دا طول عالم دا پار دا خیر خبری حسن دا سے کوئی یو دا کوشش کوئی چی خپل غصہ پا کرسائی مسلا وئی بگئی پا خبر وئی دا بازی سلی چا سرا نلے ناغه چه ممبر و محراب تروخی جی نو دا گره دا غزی سڑی تو زینمی جو ام دائے دی زرن دنبی تا پوست کوئی چی او خبرت کوئی حدیث کی راغلی مشکا شریف کم دا حدیث دے کم سڑی چی دا یو منکر او دا چا دا گناہ رد کئی خو مقصد پا دے کی دا آغا کون کی شرمولوی او دا آغا بیزتی دا دا دوار و جہان و سردار کربائی دا سڑی با ترغی مڑکی گی نا چی پخپل و پا دی گناہ کی مبتلا کی گی بگئی پا خبر با مزید تا پوسم بکار دے چی زد دے منکر رد کم نو دے کی می دا اللہ رضا مقصد دے کبو سسر مقصد دے او کدے بل بیزتی مقصد دے دیو جنا ور خالص عمل اللہ سر قبلی الا للہ الدین الخالص خبردار اللہ سره ګوره خالص عمل قبلیږي که خپل غصه سره نو دین نه مولانا روم رحمت الله کې ذکر کړی او میر قاتم ذکر کړی و علی رضی الله عنه یو کافر را پرځول هغه سره د استوا ذبح کول نا کافر په د لان دین توکانې و توکلې لاړې په توکلې علی رضی الله عنه ته پاسې دو ا کافر حیران شو چیزو خوی را پرزو لیو او قتلو لیمے او میدان دا جنگ دے دا دے من اپاسی دو سنگا اے گورا دا آغا اخلاق و کافر مجبور کو علی رضی اللہ عنہ لوائی چی پری خود خم خدا را لوا ہے چی دا را پرزو لی دیو لیم او دا پاسی دیو لی اگور تو اتی چی ما را پرزو لیو اے قتلو لیمے نو دا اللہ دا پارمے کولے و تاسی پا ما لاری اوتو کلی زما دا لخپل غصارا دا نزد چی کم عمل دا اللہ دا پارکوم خپل غصہ پا کی نشاملو اگور تو خواہ تاسو دا سیر یو کار دا اللہ دا پارکوائی ویشا با مال کلیمہ وائی اگر کافر مسلمان شو نو اخلاق سر زما عزت نو دا سی بکو کنو بکو اخلاق سر با انشاءاللہ کار کرو اخلاق سر نیر خلق ورے دا بدو اخلاق نمتنفر ہے دا مسئلے سر دشمنی نی دا مسئلے سر دشمنی نی دی وجنا اللہ زمانگ استاسو اخلاقم دا دی مسئلے برابر کی زمانگ استاسو اخلاق دن دی مسئلے برابر بلکہ دا سی خوی ساتھائی ایچ یو دشمنم در نا دا خیر تا ملر او کتا دا سی چی خپل مرگر در نزوی کی دے نشی نو پردے سوال نپیدا کی جی تالا راش دا سی اخلاق ساتل پکار دی چی پردین دل را نزدیش اے نبی علیہ السلام چی کلا مکہ فتح کا سوچ کوئی خبر دا نو بعد کافران پا حرم شریف کی پتشی تا اللہ حبیب را رہے او دا بیت اللہ دوارا ترشلی انیوی او دا ټول حرم شریف د خلکو نه ډکو وی خلکو وای کنا تاسو خو چې څه کولې شو لاره کړی نن زما نمبر راغله او زما په لاسو کې وسو طاقت راغله هي هغه دشمنان د دین ورته وای وای ته په مونږ کې بهترې والدین دې بهترو مونږ د اس قسمه تکلیف امید نه لرو بلکې د خیر امید لرو ور دشمنان ورته وای مونږ تان د تکلیف امید نه لرو د الله حبیب ورته وای زم دا سی وا لا تسریب علیکم اليوم اس ملامت یا پتا سنشتا الله دې تاسو ټول ته بخنو کی دا سی اخلاق ساتل پکار دی چې دشمنم نن د خیر توقع کی بعض مفسرین لیکلی و یوسف علی السلام چې کله بادشاہ شو نو راته زنانه چې و چې بعض مفسرین دا غی نوم زلیخا ذکر کوي دا خاوند مرشوی و دیر فقیری و غریبی پا مخکڑی وا شاوردری تو یوسف علیہ السلام دلاری نو سب در کی اصطاب سے اکرامو کی نو باگ نور زنانو ولوی تا خوشل در سے تکلیف رسولے ور خبردار لانا نشی نو گر آغا زنانا سو ایلی ایمان ندے روڑے حالت کفر کرا وی زد آغا چاند نہیں رے گم چسوک دا اللہ نہیں رے گی دیکھیں بخبر آغا زنانا ورکوی آغا چانا حتارا مکرم جسو دا اللہ نا یریگی روح المانی اور دیور مفسرین لکنی ویا بنانا ور تکارا کی ادرے دا اللہ تی الفاظ ہوئی وی پاکی دا آغا ذات لرا چی آغا غلام چی پی حصور پو خرشو دا خپل تقوا دا وجنا اللہ بادشاہ تر رسول او آغا بادشاہان چی پتختون و ناستو دا خپل گناہ دا وجنا اللہ فقیران او کتا کرتے جوڑ کر یوسف علیہ السلام ہو جڑل سخت ہو جڑل او حکم یو کو یہ دیسی ضرورت یا رب رکھے دا سی اخلاق پکار دی چی دشمنم متاثر شی اے الحمدللہ من خپل استازان لی دلی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو کم غیلے چی بلارو ناغ خلق بور سرمین پیدا شو ناغی بور سر محبت پیدا شو دا سی خو اخلاق و سر زمائی ذات مندو للہ من خپل استازان لی دلی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ کم لیلے چی بلارو ناغ خلق بور سر مین پیدا شو ناغی بور سر محبت پیدا شو دا سی خو اخلاق و سر زمائی ذات مندو چی منگو تاسو دی دین دعوت چی خو اخلاق و سرا بہتر و اخلاق و سرا لیکن قرآن شدید کی یہ حکم دا خو اخلاق ہم دے اور قرآن منگو تاسو لے حکم ہم کڑے وَيُدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَيَا أَيُّهَا حَبِيبَا دَا حَلَق دِين تَد حِكْمَت پَتَرِيكِ رَوْبَلَا اے حکمت سے تو کم چاہتا اللہ دا قرآن و سنت علم ورکی او بے پا دا علم عمل لے نو دا علم او دا عمل پا نتیجہ کی او شے ملاوی گی اغیط حکمت وئی کہ علم نشتا ومل نشتا نگر حکمت نشتا پیدے پہ برابا او دیلا ربک بالحکمہ قرآن او دا سنت علم تا حکمت وئی دا دی علم او دا عمل پرانا کی چکم شے ملاو شی دن تا حکمت وئی والموعظت الحسنا او تا نصیت خیست سرا وجادلهم باللتی ہی احسن کہ بحث مناظر راشی نوئی پخو اخلاق دیوی پخو اخلاق کو اللہ رب العزت حکم فرمائے لے گئے ندی وجن دعوت سرا اخلاق اے دی حج کے بعد ایک کسان مقرر کری اکثر حجیان دا سیوی جدارے لیکن مسائل نزد گئی منزو نہ کہو وہ دے عوام کو تم اس مسائل کی عزت کری کر نو بے علم کا مشکل اگر اللہ دربار کی قبلی بنا چتا لپت نشتا چیدی مس کے فرائض سے دی پدے کے واجبات سے دی پدے کے مکروحات سے دی سجدہ سوا پسرا دی بعد حاجیان حج لگتی کہ پیزان نہ کوئی نو آگا دے کہ دہارے میں شریفین کی علماء مقرر کری بے اوکس تما قتل بیا میں مرگری لوئے میں گو رد دعوت سورا خیستہ طریقہ رہا یہ وجیب رونیو نو پدی تندی بے حکل کو نو بیا بے یاورت احرام سم کو ناغی ببد انو گنڈ دی دے پہ حبر بار رنبے بے آغا حجی رونیو پدی تندی بے حکل کو آو بیا بے آغا پوہ کو چدا سے مکوا نو دعوت کی دیسی مینا محبت تیوی مینی محبت سر الحمدللہ دعوت پیلاوی گی آو پا بد اخلاق دی پلو گر اخپل اولاد بدر نتنگی نو اخپل خدا بدر نتنگی نو بے گئی پہ حبر بار ورے پا بد و اخلاق دو سرین اخپل خزا تنگ ای اخپل اولاد تی تنگی اخپل مرگری تی تنگی زمان یا استازو آغا با دے یو مرگری نا تنگو یو مواحد مرگری نا دیگه ایک خبر بات دا سے مواحد بسکے جبل تی تنگی نا آغا مالی اورزوی ما با دا سے دعا کولا چی اللہ یو مشرک کافر راپا سے چی دے مڑ کی چی دے جنت تا لڑشی آغا پی پانسی سی دو زخل لڑشی دیگه ایک خبر بات نا دا سے مواحد و عالم بسکے چپیا در لخپل مرگی ہوئی چلا اور مشرک راپا سے چدے مڑ کی کچھ عزت اخلاص شم جنت لگے لرش کچھ عزت اخلاص شم کوئی گئی خبر بات نو بد اخلاق زما عزت مندو میں استعمال ہوئی نرم اخلاق الحمدللہ حق زمون ہوتا ہو سرد بس یہ قرآن سے ویلی کا ندا گوائے کوئی گئی خبر بات زان نہ دچا پذات حمل ندا پکار دچا شخصیت وان حمل ندا پکار بل سمر شوبید دین چی دی د قدر پر نظر بول احترام پا نظر بو لگور ادی پا لگورا کہ اصلاح دے کولے شونو کوا کن اخپل مشران اشتکن دیکھے کہ حبر والا اے مثال پا طور زمون اخپل مشران نی الحمدللہ زمون گا اصلاح کئی دا سے ہر شعبت دین چیدہ کنا دا آگے اخپل مشران شتا نوال خویت پا صحیح طریقی اصلاح کوا کستے نمان اللہ نا اخپل مشران نی اغی دی مشران دی او کلکم راعن و کلکم مسئولون الرعیتی دا ہر شعبے دا مشرانو نا دا غدیم شعبے تا پوس بکی گی او خاص کر دے طلبات وبارہ کے اے دی دنا زنانو کی دین دیر رازی او الحمدللہ زمون دا ٹھول مرگری وام رہے اکثر زمون دا زنانو دیر درسون دی او دیر کامیاب دی مخبل مدرسة البنات تا او اکثر دا مرگری مدرسة البنات لما پروگرام لبوزی او یوشے واو رہے زب دے مدرسۃ البنات لڑیر خوش آلے دم ہو یوشے دا خبکان میں دے اکثر زنانہ با قرآن ہوئے سو کالا با علمو کی نو دا غی رشتہ با دے یودا سے کس سروشی چی پا یو افتا و دورزے کی دا غی ناغار سے ہیر شی پی گئی پا حبر بات دیو جن دا کوشش کوئی چی کمی زنانہ تاو سر سبکو نوئے نو نمبے دا غی غناری نر آگوارے چی تا قسمی طور سروائے چی دیو رشتہ با دا غلط زکی نکو بیا گورا دا سی غلط و زیون کی رشتہ ہوشی آغر از کور ترالم یو زنانا زمین دا کور نقارے غشو و رانگی شرک جیلی فنو کو دی خبری لسوچ کوئی می جڑلی پا دا سی زی کی رشتہ شروع چی یو زی کی عرص شروع او آخارن ولوی مجبورن با دی عرص لزی بی گئی پا خبر بانا دا گورا زم ما دا خپل و اوریدو دا خپل دا من دا کور نیو ماشوما فارغ شوی دا غی مسئلہ دا غی مسئلہ نو بازی بیا دا سی زیونو کیوی د دیو جن غورا علماء لکلی مفتی رشید احمد صاحب هم لکلی احسن الفتاوا کې چې د دیندار زنانا د قران خوان زنانا رشتہ کو والدینو دیو نافرمان فاسق فاجر سروکا نو دد دی سر سل رحمی کٹ کا او سل رحمی کٹ کول گناہ کبیر دا پا پولیس رات چکل خلق تیری گی نو ایو طرف تا با سل رحمی ولاڑی بل پلب امانت ولاڑی چاچی سل رحمی کٹ کڑے او چاچی دا امانت لحاظ ندکڑے دا دوار سیزون بے پولیس رات مانی پوری کے دول نپریزی پی گئی پا بروا ادیو جن علاقم قرآن خان زنانا دی پکار دا دے چی دا دی رشتہ پا خزے کیوشی اے دا سی مسلم مگل رانگی بعد دنانا مدرسون فارغی وی او دا سی خاون سر رشتہ شوی چی اغا وی سیار او ٹیوی او دا گانا بجانا کیسٹ یوری نو اغا عالم خزی لوی دارا لراوالا بیا اغا زنان بی چی مانر آغا سی نوی رالے وی چی تا سی علم کڑے دا خاون تابیداری خدر بانے فرض دا کرے وی گئی خبر بانا وہ دا دی سوک ذمہ وار دے وی دی دیر پا مرکز کی دا دیر دا مرکز یو امیرو و یو غازل خلق له بیان کول نو ورلې وی وی زما لور دا نا مال کله نا کله وای چې بابا جی کله رز د قیامت په کتاب دې گریوان نه نسم به خلق له وی جتا سو بوای جدا ولې مال خپل لور را لوي چې گریوان نه بد نسم وی زما لور حافظه دا عالم دا او د وړو کوالی نه یو رشتہ دار سره می تړلې و بعد خلق لا پیدا شوی نه چې رشتہ کړي ویږي په خبره باندې نوی اغا خاون دی چرسی دے بنگی دے گیرے خرے دے وی ما تا میں غلور وی چپا ما دے دور خواریو کا او زدی او دا سے کس سر رشتہ کڑی پر از دا قیامت بدی دی گریوان ننسم نو کم از کم کم زنانا چی تاسو کو مدرسو کی داخل وی ایلم دا ترغیب ورکوی او کمیاش کی او زل اغا والدین را غوارے چو گر دنیا لمگو رہے دا دنیا بنگلو لمگو رہے مال و دولت لمگو رہے د دې زنانو رشتہ خزه کی کوي چې کم از کم هغه قرآن خوانوي او هغه شریعت له برابر وي نو داسې به ان شاء الله تاسو کوشش کوئ کنه پک ورنه دې په لورای قسم دې ک لس کال یو زنانه علم وکړو کاغه لس کال علم وکړو خو چې خراب سری سره رشتہ راشي کنه په یو وخت کې ته غار سیرې بګې خبره باندې په یو وخت کې دا غې نه غار سیر شي نو د دې زنانو زما عزت مندو په خو زیونو کې څه کوي رشتے کوئی خوز آئینوں کی ددائی در رشتے کوشش کوئی او دی پلو گرل دی خنانو دا مدرسی او درسون گرل دیر اہمم دی مشکا شریف کی حدیث دی گرل دی فتنو دور دی او دی فتنو دی دور نمخکم دی زنانو تعداد دیرو کل نچے قرآن اللہ را لے گلے نگرل حکم اکڑے چی یو سڑے سلور زنانو پنکا دستے شکر اللہ را پتو کیا زنانو دیر دی او چې صبح قیامت له خبر دې دیږي کنه نو ګور زنانه به ډېریږي او نارینه به څه کیږي کمیږي با حدیث پاک کې راغلی د 500 زنانو په سر به یو سړی پاتې شي نو که د زنانو د تعلیم او تعلم د دې د حیا او د پردې انتظام مونږ تاسو نکو نو د نیمې نه نه چې سور چند او مت په کورونو کې رہے ادم یاد ساتي تر سوچ په سور کې دې نو یو عالم هم ګوره په دین نشي چلے دے پکور کی چکل دینداری نی او پکور کی تالا ماحول جوړ نه نو ګوره ته پخپلم په دې دین عمل نشی کولای زنانا بدن رسمونه کوي رواجونه به کوي ته پکور نه بارو ته نی او هغه به شرکیات او کفریات او پسې ګرځي دی وجنه د زنانو اصلاح دا ګوره ډیر ضروری دا په مقابله د سکه د نارینه وکي نو رب العالمین دې موږ تاسو لا پدې دا خپل توفیق راکړي اصل علماء دي او دا څومره علماء دي اے قران اسلامو په نو پدې عمل له او دا څه چې مویلي د دې د قبلې دو د پاره به ګوره الله ته جاړې دا یو مسله ده عمل بنی کوي د سنت طریقې مطابق به او بیا به ګوره د قبلې دو د پاره الله ته جاړې روح المانی ذکر کړي د حضرت سلیمان علیه السلام دعا ده او ای رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وان اعمل صالحا ترضاه دی آیات تلان دی لیکلی وای چې زه نیک عمل وکم او چې ته راضی شې د دغه ذکر روح المعانی ذکر کړی وای د نیک عمل سره ګوره د الله رضا ونګي لازم نه ده نیک عمل به کړي خود رضا ونګي د پاره وجودا الله ته جاړي نیک عمل به خو کچره دی سره جڑا نی کنا نو دا بستا پا دی جڑا و فریاد دا قبولیت مقام ترسی لکه ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور چی جوڑ کو نو دا خود اللہ حکم ہو کرن وہ گورا چی کلے کور جوڑ کو نو دا قبل دو دا پارا جاڑی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دعا دعا کئی وی اللہ تا حکم کرے استاد حکم مطابق مستادا کور جوڑ کرے اسے قبول کی بعض مفسرین وئی ودا اللہ خلیل دا اللہ کور دے جوڑ کرے دا اللہ حکم دے او بیام دا قبل دو دا پارا اللہ تجاڑے نو دا ہر نیک عمل پسی دا غی دا قبل دو چے اللہ پی راضی شی دے دا پارا جڑل دے دا پارا جڑل چے منگو تاسو پا دے خپل نیکو آمالو اللہ تو جاڑو او قرآن شریف ختم شو نو چے دی دا پارا اللہ لو جاڑو چے اللہ دا قبول کی او دا قبل دو یو نخص دا اے دا چا دا تاسو ترسو کو دا 40 دن مو پا کرمائی کی تکلیف تیر کو سخت گرمی ہو کنا او بیا دا پی خور دا سخت گرمی نو گورا دا دی دا قبل دو نا بدائی کدی نا پس تر مرگ قرآن نا کٹ نشوئی کو قبول شوئے دے او کنا بس کٹ شوئی کنا معلوم دا شوا چی غش آغا نخی تا ندر سید رے پی گئی پا خبر بات دا عمل دا قبل دو یو تلیتا آمی چی سڑے کٹ کی گینا خبر بات بتا سمر کنا نو ناری نو چ قرآن واپس واؤ دو آؤ تر مرگ کٹ نشوئی مسئلہ با اللہ لکی نہیں بولے اے گوئے قرآن دی اوی میاش دی شہن دے زمون گوئے بعض علماء ہم دا سے کئی چھے رمضان پر رمضان درس کئی او بیا سالانہ درس نہ کئی تو دائی مسئلہ نہ حل کی اللہ والا با اللہ سڑی نہ جوڑی گی چھے کل نہ دے بالغ شوے دے او قرآن ازدکڑے چھے تر مرگ پوری دے قرآن سرے تعلق ہوئی تاسو گرئی قرآن پاک سورہ آل عمران کے رب العالمین درے مفارق کی فرمائی ہر نبی چر آغلے نو دا دعوت پیش کرے ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتابا و بما کنتم تدرسون ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شئی ہر پیغمبر سے ویلی اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا با پسرانا جوڑے گی چرتغار کے بچے لے باسو یا کہ چرت زنگل تب اور دن کی گو یا کہ نور سکارو نہ بکو وہی اللہ والا بال جوڑی گی بما کنتم تعلمون الکتاب چتر مرگ پورے بخل کو لگا اللہ دے کتاب تعلیم ور کوئی دا علماء طلباء ناستی بما کنتم تعلمون الکتاب دے تنوئی چ رمضان کے ہوئے یومیا شے ہوئے یا گرمی پہ چھٹی دانو کے ہوئے بیا چھٹی شوا بما کنتم تعلمون الکتاب دے تو یا ہمیشہ بے خلق لخے ہمیشہ بے خلق لخے و بما کنتم تدرسون اللہ والا با علی جوڑی گی چھے بار بار بے وائے بار بار بے وائے وی تدرسون مانا سڑا وی شروع کے ختمے ہو بے شروع کے دیتا وی و بما کنتم تدرسون اللہ دے منگو تاسولا امیشا دا کتاب اللہ دا ویلو او دا دید زدکڑے دا دید خودلو توفیق را نصیب کی او دی پلو گو رہیے دا اللہ تعلق چی سمرا پا قرآن جوڑے گی دو را پا بلشن جوڑے گی دا اللہ تعلق چی سمرا پا قرآن جوڑے گی دو را پا بلشن جوڑے گی اللہ ایزا منگو استاسو قرآن سر تعلق جوڑ کی خدا ہم گو رہیے یو وقت تلاوت دا پارا اوباسے دا سنی باز خلق رمضان کے قرآن ناوالی بیانو ہوئی زان لے یو وح مقرر کئی چی دا زمان دا تلاوت تے دا سی بکوئی کھنے بکوئی او کنن در نکزا شو کنن نسبا دا غی قضا را گرزا ہوئی اے پا دی مستحب و نفلی عمالو کی چکل سرے ہوئی کما ننن قضا شو زب سبا قضا را گرزو نو بیات عمال پاتی کی گی نا او دیتا سوئی دا غی آیات دلان دی علماء کرامو یو دا مسئلہ ذکر کرے اللہ حضرت داود علیہ السلام تویلی وقدر فی السرد اگئی بزغر جوڑو لیکن نیو مانا مفسرینو دام کری حضرت داود علیہ السلام تویلی داتو دا زغر چ جوڑے داستا یو دنیاوی عمل لے دیل یو وخ مقرر کا دا کم سڑی چی دا دنیاوی کار وخ مقرر وی او دا دینی کار وخ مقرر وی اگنا سڑے جوڑی گی او دا چاچے اوقات معلوم نی گرائی نہ سڑے نہ جڑے گی دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی دی وہی زان لے دے زندگی او ترتیب جوڑ کر جدا دا مطالعہ ٹیم دے دا زمان ملاقات ٹیم دے دا میں دے انفرادی تلاوت ٹیم دے وشپے تو کالو پورے پاگے کے فرق نو راغلے دے تو خبر بار مزال لے وقت مقرر کئی تلاوت پر مقرر وائی بکنا اگے کی انفرادی تلاوت کوئی یا وقت مقرر کئی او قرآن ہو رہی اگر دس معاہدے پہ لگو رہی کہ رضا عالم محبت بنا رم اے عالم قرآن اور دو تو محتاج دے کہ محتاج نہ اللہ حبیب بد صحابہ نہ قرآن اور دو نہ اللہ حبیب د صحابہ نہ قرآن اور دلے بلکہ بعض ادا سے لوئے لوئے خلق اے دا موسیٰ علیہ السلام درجہ لوئے ہو کہ دا خضر علیہ السلام درجہ لوئے ہو طول علماء اتفاق دے چیز موسیٰ علیہ السلام درجہ لوئے ہو افضل راغ لے دے او دا ذان نا کتمر تا بیوان نا علم زدکی دریو مسلو دا پار راغ لے موسیٰ علیہ السلام درجہ دا خضر علیہ السلام نوچتا دا خو افضل نبی دا مفضول نبی نا مسائل زدکی دا بنو ہے چھ بھائی ضروری عالم نت دے تو محتاج ہے تو قرآن اور ریتو تو محتاج ہے دے دی ویلو تو محتاج ہے اللہ دے موتا سو تر مرگا تو قرآن شریف نے کٹ نکی اور سمرت لبا و طالبات قرآن شریف ویلے اللہ دے دئی تقریبان عملی زندگی اور نصیب کی اور سم ہوئے سم پہ قرآن کی واور دل اللہ دے پدی منگ و تاسل عمل کو توفیق را کی امت چکم پریشان و تکالیف کے دے اللہ دے دا تو انہیں پریشان ختم کی وہ رضی امت کو منگوتا سو حق دے چم اللہ تو جاڑو تو ملک حالات لوگو رہی ملک نبار حالات لوگو رہی مال ہو جڑا کمنگ تو گو نبا سکنا اے کمنگ تو گو نبا سن حالات بدینم خرابی او دا دروٹ پہ جلو سنو دروٹ پہ بندولو یو بل تپ بد رد نکی ہر سڑے بتو بو باسی ہر سڑے بسی تو بو باسی مشکا شریف کی حدیث تے بخاری شریف انس رضی اللہ عنہ لس خلق رالل وی منگ دا حجاج ابن یوسف نہ تنگی حجاج ابن یوسف یو ڈیر لوی ظالم تیر شوے او لما لکلی یو لاک شل ذرا خلق فوی لاس تڑلی قتل کریو پا جنگولو کی دین علاوہ ہو نو صحابی ورتوی چپ شے دین پس چی رازی نا با دینم ناکار آئے اے منگو تاسو توبو باسونا اللہ تا متوجی کی گنا نگورے دا مشران زمونگ دا آمالو سو رے کمونگ توبہ ویستا مونگ دا اخپل بیدیدی پریفا مونگ سرکشی پریفا نو رب کریم زمونگ استاسو حال سم کی ورن اللہ ویلی وکذالکن ولی بعض ظالمین بعض ایسے باز ظالمان پا باز مسلط کو باز ظالمان پا باز مسلط کو نمو تا تول تا اخلاص سر توبہ اس طلب کار دی او کموے نستا نو یادو ساتے منگوتا سولہ بلا اخبل کلیما ادا موز ادا ارس برا لگ رانشی اللہ نے منگوتا سولہ ٹول لگے تو بھی توفیق را کی اور امت پمنس کے جوڑ اتفاق و اتحاد دراولی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک زمانہ کی صحابہ و زمانہ کی نجابر رضی اللہ عنہ پہ لہ کر کیوں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ